gelecek bir gün, nefret beni seçecek bir gün, mezarıma ekilecek bir gün. O gün senin gökyüzün bastıracak bir anda üzün, aynaya bakacak yüzün kalmayacak, şöyle bir düşün. O gün benim gökyüzüm. Sana bu soruyu sordum, hep aynı film bak, hep aynı korku, yeter be doldun. Gözlerime bak bak, bugün de doldu. Bir gecelik uykum zehir oldu. Sen de git, sayfaları doldu. Seni çizdim, sergilenen oldum. Ellerimi tuttum, ben yeniden doğdum. Bir çocuk gibi uyku vaktim gelir, uyutsan beni. Ben bir çocuk gibi durmadan sarmala, biraz öp beni. Ben oyuncak değilim, oynadın benimle, kırdın hep durmadan. Ama sen unutacak gibisin, bıraksam elini zamanım dolmadan. Yürürüz koridoru, yakarsam ışıklar sorun olur. Yürürüz koridoru, sorun yok yanında korunurum. Şakacıktan ya, üzülürüm senin gülüşünden ya. Hepsi gidişinden ya, edemem feryat. Dünya bana göre bir çeşit zindan. Çok yaşa Lavinia, içimde yaşattım hayaller kurarak. Çok yaşa Lavinia, bulacağım seni ben peşinden koşarak. Çok yaşa Lavinia, durmadan koşacak, dilekler tutacak, sorular soracak, varlığım ona bir gelecek olacak. Boşver, hepsi geçecek bir gün, nefret beni seçecek bir gün, mezarıma ekilecek bir gün. O gün senin gökyüzün bastıracak bir anda üzün, aynaya bakacak yüzün kalmayacak, şöyle bir düşün. Geçecek bir gün, nefret beni seçecek bir gün, mezarıma ekilecek bir gün. O gün senin gökyüzün bastıracak bir anda üzün, aynaya bakacak yüzün kalmayacak, şöyle bir düşün. O gün benim gökyüzüm. Görmek istedim mi? Gökyüzünün bir yerinde biri buldum, bizim için gelmelisin hissedip dilediğinde. Beni görmek istediğinde mesafelerin dilinde, döndüğümü biliyorum ama bu çok farklı oradan izlediğinle. Beni dinle, beni dinle, uyu benle sakın ileri gitme. Beni izle, beni izle, rüyalardayım sakın gecikme. Sakın çekilme, gözümü alır tüm bu ışıklar garip şekilde. Yavaşça bekle, buradayım işte, fazla gerçeğim, uyan sesimle. Dokunmak iste, dokun ama beni bile yak, fazlaca soğuk hava, klasik sorunlar işte. Çoğu zaman nefes alamıyorum ben onlar olmadan. Zorlama üretemiyorum bir mantık, dönemiyorum geri, böylece kaldım. Sarar mı bedenimi sence karanlık, içimde ufak bir nefret olmadan. Seni görebilseydim tutardım ellerinden. Beni duyabilseydin tutardın ellerimden. Boşver, hepsi geçecek bir gün, nefret beni seçecek bir gün, mezarıma ekilecek bir gün. O gün senin gökyüzün bastıracak bir anda üzün, aynaya bakacak yüzün kalmayacak, şöyle bir düşün. O gün benim gökyüzüm. Boşver, hepsi geçecek bir gün, nefret beni seçecek bir gün, mezarıma ekilecek bir gün. O gün senin gökyüzün bastıracak bir anda üzün, aynaya bakacak yüzün.